Պատրաստ ենք մեկս մյուսին թիկուն կանգնելով միասնաբար անարգ պայել հայրենիքի սահմանները։ Պաշտպանության բանակի հյուսիսարևելյան ուղղությամբ տեղակայված զորամասերից մեկի մարտական դիրքերում ենք։ Հենց այս ուղղությամբ է վերջին օրերին հակառակորդը առավել ակտիվությամբ խախտել հրադադարի պահպանման ռեժիմը, կիրառելու ամենատարբեր, այդ թվում խոշոր տրամաչափի զինատեսակներ։ Նախքան դիրքերի այցելությունը հանդիպում ենք միավորման հրամանատար գնդապետ Արթուր Հարությունյանին։ Նա իրավիճակը այսպես բնութագրեց. Միավորման գոտու առաջնագծում հակառակորդը այս վերջի ժամանակներս փորձում է ավելորդ լարվածություններ ստեղծի այս կամ այն զորամասի հատվածում եւ բոլոր նմանատիպ միջոցառումները, որը փորձում ենք իրականացնել, պատասխանները ստանում են մեր զինվորը առաջնագծում Արթուն Աչալուր իր մարտական հերթապահությունները իրականացնում եւ յուրաքանչյուր նման փորձի adekvat պատասխանը հակառակորդը կստանա։ Մարտական պատրաստությունը զինվորների այսօրվա հագեցվածությունը այնքան բարձր է մեր առաջնագծում, որ հակառակորդի յուրաքանչյուր շարժ յուրաքանչյուր ավելորդ փորձեր կանխելու են ժամանակին։ Իսկ զինվորները այդ լարվածությունը համարում են իրենց սովորական միջոցառումը եւ այնքան են ուժեղ, այնքան են վստահ, որ պատրաստ են յուրաքանչյուր ակնթարթի, յուրաքանչյուր հակառակորդի նման պահվասկին adekvat պատասխան տալու։ Որ ռազմաքաղաքական ամենաբարձր մակարդակի պայմանավորվածությունները խախտելը պաշտոնական Բաքվի արկածախնդիր գործելավոճի անբաժան մասն է, այլևս ոչ մեկի համար գաղտնիք չէ։ Գաղտնիք չէ նաեւ այն, որ հակառակորդի նման գործողությունները որևէ կերպ չեն թույլատրում իր հայրենիքի սահմանները պաշտպանող իր զինվորական պարտքը կատարող հայրենաս պաշտպաններից գոնությունը։ Զորամասի հրամանատար գնդապետ Սամվել Գրիգորյան. Չնայած վերջին ժամանակահատվածում ձեզ վերված քաղաքական դաշտում պայմանավորվածությունից լարվածության նվազման առումով հակառակորդը վերջին օրերին անընդհատ փորձում է սադրանքների միջոցով լարվածություն ստեղծել առաջնագծում, կիրառելով տարբեր տրամաչափի զինատեսակներ, ընդհուպ մինչև հրետանային միջոցներ, ականանետեր, դիպուկահար խոշոր տրամաչափի հրացաններ, բայց մարտական հերթապահություն իրականացնող հերթապահուժերը պատրաստ են ցանկացած ժամանակ արժանի հակահարված հասցնել հակառակորդի ցանկացած սադրանքի։ Դա մեզ չի թույլատրում մեր զգոնությունը միշտել բարձրա պատրաստենք եւ առօրյա գործնեության ընթացքում եւ ծառայության կազմակերպավ առումով շարունակել մեր գործնեությունը պլանային միջոցառումների իրականացման ուղղությամբ։ Հրամանատարների խոսքերը գործնականում հաստատում եւ ամենօր ապացուցում են դիրքապահ տղաները։ Արդեն առօրյա դարձած մարտական առաջադրանքները նրանք կատարում են պարտքի եւ պատասխանատվության բարձր գիտակցումով, խորապես հասկանալով դրանց կարեւորությունը հայերենի պաշտպանության համար։ Զրուցեցինք դիրքի ավակ Սերժանտ Հովանես Բաղդասարյանի հետ։ Լարված իրավիճակը հակառակորդի շփման պայմաններում մեր դիրքապաները պատրաստ են ամեն վարքյան հակառակորդի դեմ գործողություն կատարելու։ Գումտնորդը շատ բարձր է, ամենակարևոր դեգերություն բոլոր դենես։ Գերագար հարաբերությունները բարձր մակարդակի վրա տակուսան կանոնը պետք է պահպանեն։ Տեղանքը առաջին ծանոթացնում ազդակազմի հակառակորդին դուրս տալիս։ Տեղանքները տապասմատ դեպքում Սերժանտով պաշտպանությունը կասկածնում հակառակորդի բաց արծամատերքով հասկացնում պարամունքներ, ազդակազմ տիրապետում է բարձր մակարդակի։ Իմ եւ մեր տեղաների բոլորի անես կարող վստահ ասել, որ մենք պատրաստ ենք լոբոյի բային հակառակորդի հարձակման եւ հակառակորդ հասցնել հակառակորդ։ Շարքային Դավիթ Մելիքյանի դիրքապահի պարտականությունների կատարման գործում բացի մասնագիտական պատրաստվածությունից կարևորում է նաեւ ընկերական վերաբերմունքն ու դիրքապահների միասնությունը։ Եվ վստահեցնում է, որ պատրաստ է միասնաբար մեկը մյուսին թիկուն կանգնելով անարգ պայել հայրենիքի սահմանները։ Դիրքերում ամենակարևորը ընկերասիրությունն է, որ սա իրար հետ ընկերական լինեն, ուրիշ ձև էլ չի էլ կարող լինի, որովհետև ստեղ ամեն մեկն էլ մեկը-մեկի կյանքն են պահում, բացի սահման պայլուց։ Իսկ ինչն էլ վերաբերվում է հակառակորդին, հակառակորդը հաստատ ոչի բան չի կարանի, որովհետև ստեղ սաղս էլ միասնական ենք, միասնականությունը միշտ էլ ամեն ինչից բարձր է, միշտ էլ զգոն չենք վախենում, շոմի բաներ որոնի չենք տատանվել, ու միանգամից արժանին ստանալու էլի հակառակորդը։ Այդ վերաբերվում է մնացածին, ազնակազմը ամեն մեկն էլ տիրապետում է իր գործին, ամեն մեկն իր գործը գիտի, հաստատ չի լինել ունենց, որ պահն եկած վաղ չի մանան թե իրանք ինչ պետք է անեն։ Մասնագիտական բարձր պատրաստվածություն, անվտանգության կարոնների պահպանում, գծագրված զենքի սարքինություն եւ իհարկե սեփական պարտականությունների բարձր մակարդակով կատարելու կամք։ Այս են հիմնական, բայց ոչ բոլոր գործոնները, որոնք հիմք են տալիս մեր դիրքապահների վստահեցնելու, որ ցանկացած պահի պատրաստ են դիմագրավելու հակառակորդի ոտնձգություններին ու անարգ պահելու հայրենիքի սահմանները։ Հանդիսավորությամբ նշվեց զորամասի կազմավորման 25-րդ տարեդարձը։Որը հանդիսավոր պայմաններում նշվեց գնդապետ Սամվել Գրիգորյանի հրամանատարությամբ գործող զորամասի կազմավորման 25-րդ տարեդարձը։ Ինչպես պաշտպանության բանակի զորամասերի շատերը, այն նույնպես կազմավորվեց Արցախյան ազգային ազատագրական պայքարի արյունոտ մարտերում, մեծ ներդրում ունենալով ինչպես մարտակերտի շրջանի ազատագրման, այնպես էլ հակառակորդին խաղաղություն պարտադրելու գործում։ Բավականին աշխատանքներ են կատարվել նաև 1994 թվականի հրադադարի հաստատումից հետո։ Ինչի շնորհիվ զորամասի ազնակազմն առիք է պահում մեր երկրի հյուսիսարևելյան սահմանները, պատվո դիմագրավելով հակառակորդի բոլոր մտունձկություններին։ Պաշտպանական շրջանի կազմավորմանը նվիրված հանդիսավոր միտիկի ներկայի միավորման հրամանատարությունը, ուժային կառույցների ներկայացուցիչներ, հոգևորականներ։ Շնորհավորելով զորամասի նախկին ու ներկայացած պաշտպաններին տոնորված կապակցությամբ, գնդապետ Սամվել Գրիգորյանը ներկայացրեց զորամասի կազմավորման և անցած փառահեղ մարտական ուղին, վստահեցնելով, որ ցանկացած պահի պատրաստ են ապահովելու սահմանների անառիկությունը։ Ուղղվելով առրութից, ցանկանայի զորամասի ողջազնակազմին, այն զինծառայողներին, ովքեր նախկինում ծառայել են մեր զորամասում, Մարտակերտի շրջանի ողջ ազատամարտիկներին, զորամասի կազմավորման 25-րդ հարեդարձի կապակցությամբ և մաղթել բոլորիս համբորձանք ծառայություն և նորանոր ձեռքբերումներ ապագայում։ Զինված ուժերի հոգևոր առաջնորդ Վրդանես եպիսկոպոս Աբրահամյանի շնորհավորանքը և օրհնությունը ազնակազմին փոխանցել զորամասի գնդերեց Հովհաննես Սարգսակյան Անդրեյանը։ Հրամանատարի ազնակազմի հետ տարվող աշխատանքների գծով տեղակալ Մայոր Արմեն Մկրտչյանն անցած 25 տարիները որակեց որպես զորամասի կայացման, կարգապահության ամրապնդման և հայրենասիրական ոգու զորացման տարիներ։ Այսօր մենք ունենք ամուր հիմքերի վրա կանգնած բարեապես ամրապնդված զորամաս, պատրաստ լուծելու ցանկացած մարտական խնդիր, ասաց նա։ Շնորհավորում եմ զորամասի կազմավորման 25-րդ տարեդարձի կապակցությամբ, ցանկանում եմ զորամասի ողջ ազնակազմին բարիցառություն, հավաստիացնում եմ, որ ցանկացած զորամասի առջև դրված խնդիր զորամասը փայլուն կյանքի է կոչելու։ Զորամասը մարտունակ է, ազնակազմի բարոհոգեբանական վիճակը կայուն։ Մեր զորամասը կազմավորվել է պատերազմական տարիներին, այսօր էլ զորամասը բարի ավանդույթները շարունակում է։ Զորամասի բոլոր ստորաբաժանումները մարտունակ են, ցանկացած հակառակորդի կողմից ոտնցգություն անպատասխան չի մնալու։ Յուրաքանչյուր ստորաբաժանում կատարվում են աշխատանքներ, որպեսզի մշտապես զինծառայողների բարոկեբանական վիճակը բարձր լինի։ Ժամկետային զինծառայող ավագ սերժանտ Արտակ Շաբոյանն իր և ծառայակից ընկերների անունից վստահեցրեց, որ Արցախյան ազատապարտի և ապրիլյան առաջակատման նվիրյալների պես պատրաստ է խափանելու հակառակորդի չարանեկ մտադրությունները։ Նախևառը իսկ շնորհավորում եմ մեր զորամասի կազմավորման 25-ամյակի կապակցությամբ։ Նայելով զորամասի անցյալը, կարող եմ վստահեցնել բոլորին, ինչպես անցյալը, այնպես էլ ներկան և իր ամբողջ ընթացքը կազմավորման, զորամասը ունեցել է և ունենալու է փառահեղ հաղթանակներ։ Ապրիլյան գոյամարտի ընթացքում եղել եմ զորամասում ծառայելիս և տեսել եմ, թե զորամասը ինչ նվիրվածությամբ և ուսուսի կանգնած պահել են մեր մարտական դիրքերը, պահել են բանակի համար կարևորություն ունեցող մարտական դիրքերը և կատարել են ռազմական կարևորագույն խնդիրներ։ Ուզում եմ շնորհավորել նաև մեր 4 հերոսների տնողներին, ովքեր այս զորամասում տվեցին իրենց հերոս որդիներին և իրենց ընտանիքի նվիրյալներին դարձրեցին ազգի նվիրյալներ։ Ուզում եմ վստահեցնել բոլորին, որ ինչ խնդիր է լինի դրված զորամասի առջև, զորամասը պատվով է կատարելու, ինչպես և կատարել է։ Այնուհետև հրապարակվեցին Պաշտպանության բանակի, Արցախի ազատամարտիկների միության նախագահի, միավորման և զորամասի հրամանատարների շնորհավորական ուղեզներն ու զորամասի զինծառայողներին ու վեցերաներին խրախուսելու մասին հրամանները։ Զորամասի կազմավորման 25-րդ տարեդարձին նվիրված միտինգն ավարտեց ստորաբաժանումների հանդիսավոր երթով, որի ընթացքում ներկայացվել տնացից յուրաքանչյուրի մարտական ուղին։ Էքսկուրսիա պատմական խնձորեսկ։ Օրերս բանակ հասարակություն համագործակցության շրջանակներում հերթական նախաձեռնությամբ հանդես եկավ պաշտպանության նախարարին առընթեց կանանց հասարակական խորհուրդը։ Պաշտպանության բանակի տարբեր զորամասերի ծառայության մեջ աչքի ընկած ավելի քան 6 տասնյակ զինծառայողների համար կազմակերպվեց ճանաչողական էքսկուրսիա։ Սկզբում նրանք եղան Արցախի ազատամարտիկների միությունում, ծանոթացան ազատամարտում մարտիրոսված նվիրյալների հիշատակը հավերժացնող խոթողին։ Ճանապարհին զինվորներն այցելեցին Շուշիի Սուրբ Ազանչեցոց եկեղեցի, ստացան հոգևոր հովիվ Տեր Անդրեաս Քահանայի օրհնությունը։ Հին խնձորեսկում հնարավորություն ունեցան այցելելու Սուրբ Թադեոս եկեղեցի, Մխիթար Սպարապետի գերեզման, ճոճող կամուրջ և մեծ հետաքրքրությամբ լսեցին տեսարժան վարիերի հետ կապված պատմությունները։ Լսենք պաշտպանության նախարարին առընթեր կանանց հասարակական խորհրդի նախագահ Տիկին Ռոմելա Դադայանին։ Վերջերս մենք մի շարք միջոցառումներ նախաձեռնեցինք, դրանցից մեկը, որը նպաստում է բանակ հասարակություն կապի զարգացմանը, այսօրվա միջոցառումն է, այն էքսկուրսիա է դեպի Խնձորեսկ։ Յուրաքանչյուր հայ զինվոր պարտավոր է իմանալ իր նախնիների հերոսական առարկների մասին։ Այսօր անպայման մեր զինվորները կլինեն Խնձորեսկի մղտարսպարապետի գերեզմանին, կլինեն տեսարժան վայրերում, կծանոթանան մեր հերոսական անցյալին, մեր պատմական սյունիքին, գեղատեսել բնությունը կվայելեն, որը գեղարվեստական հաճույք կպատճառի մեր զինվորներին։ Համոզված եմ, որ նրանք գոհ կվերադառնան այդ այցից։ Այս անգամ որոշել ենք մեր ժամկետային զինծառայողներից 60 հոգի օրինակելի զինծառայողներին ուղարկել այդ էքսկուրսիային, որպես խրախուսանք։ Այս պատմական էքսկուրսը կազմակերպվել է ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանի հովանու ներքո։ Իմանալով այդ միջոցառման մասին, ինքը առաջարկեց լինել հովանավոր, որովհետև անկասկած բարձր է գնահատում հայ զինվորին, հայոց բանակը։ Իր եմյուս հայրենաս պաշտպանների անունից շնորհակալություն հայտնելով էքսկուրսիայի համար, շարքային Արա Դիլոյանը կարևորեց նման միջոցառումները, որոնք նորնիսկ են հաղորդում Եթե պարտավորությունում ծառայել ավելի մեծ պատասխանատվությամբ։ Կարծում եմ, որևէ մարդու համար մշակույթը շատ կարևոր դեր ունի կյանքում, մանավանդ զինծառայողի համար լինել մշակույթի կենտրոնում, որովհետև մշակույթը մեր ազգային արժեքներից ամենակարևորագույններից է, իսկ մենք հայրենիքի պաշտպաններս դրա, ասես ասենք, կարոտներն ենք։ Էնպես որ կարծում եմ, այս տեսակ միջոցառումները, որոնք որ կազմակերպության պաշտպանության բանակի կողմից միանշանակ զինվորի եւ զինծառայողի համար ոգու մշակութային, այսպես ասենք, դաստիարակության համար շատ բարձր։ Եվ կարծում եմ, որ պիտի այս տեսակ միջոցառումները շարունակական բնույթ կրի, որովհետև ինչքան էլ որ դա այդպես է, ինչքան շատ լինեն իհարկե մեր ձգտումը բանակում ծառայելու հայրենիքի պաշտպանից բացի նաև հայրենիքի ճիշտ զավակ լինելն է։ Որ այսօր ունենք հզոր բանակ, հայրենեսեր ու պատասխանատու զինծառայողներ կասկածից վերև, հասարակության տարբեր խավերի և հատկապես հայ մայրերի հոգատար վերաբերմունքը հայրենիքի պաշտպաններին դարձնում է անպարտելի։ Չպետք է մոռանանք դառն անցյալը, որպեսզի ստիպած չլինենք այն նորից վերապրել։ Կրտսեր Սերժանտ Ռուստամ Սարգսյանը մեկն է պաշտպանության բանակի այն հազարավոր զինծառայողներից, ովքեր իրենց մասնագիտական ու մարդկային որակներով ձեռք են բերել վերադաս հրամանատարության և ենթակազմակազմի հարգանքն ու սերը, ովքեր ծառայության ողջ ընթացքում պատուվ են կատարել հրամանատարության կողմից առաջադրված խնդիրները։ Ռուստամ Տիգրանի Սարգսյանը ծնվել է 1998 թվականի ապրիլի 26-ին Արատի մարզի Ջրաշեն գյուղում։ 2016 թվականին զորակոչվելով ծառայության, իրեն դրսևորել որպես ուշիմ ու բանիմաց զինծառայող։ Կրտսեր հրամանատարական դասընթացն անցնելուց հետո նշանակվել է ջոկի հրամանատար։ Այսօր արդեն դիրքի ավակ օրինակելի է իր կարգապահությամբ, հետևողականությամբ և ենթականների նկատմամբ ցուցաբերած վերաբերմունքով։ Ծանոթանալով կրտսեր Սերժանտ Ռուստամ Սարգսյանի հետ, մենք փորձեցինք պարզել, թե որն է նրա հաջողության հասնելու գաղտնիքը, ինչ միջոցներ ու մեթոդներ է կիրառում ջոկի ղեկավարումն իրականացնելիս, թե հրամանատարի ենթակափոխհարաբերություններում, թե մասնագիտական պատրաստվածության առումով։ Ռուստամ Սարգսյանը այն կրտսեր հրամանատարների թվին է պատկանում, ովքեր կարողանում են մարդկային և հրամանատարական անհրաժեշտ որակներ ցուցաբերելով ղեկավարել ենթակազմակազմին, նրանց անհրաժեշտ գիտելիքներ ուսուցանել և դիրքի ազնակազմի մշտապես միակամ ու մարտունակ վիճակում պահել։ Անդրադառնալով հայրենիքի ապագայի կառուցման գործում հայոց բանակի ունեցած դերին ու դերին, կրտսեր Սերժանտ Ռուստամ Սարգսյանն իր միտքն ավարտեց հայտնի խոսքերով. «Չպետք է մոռանանք դառն անցյալը, որպեսզի ստիպած չլինենք այն նորից վերաբերել»։ Մեր միասնությամբ ամուր բրուշ դարձած պատրաստ ենք հարվածել հակառակորդին և ձախողել նրա մտադրությունները։ Կեսօրն արդեն մոտ էր, երբ հասան գնդապետ Կարեն Գրիգորյանի հրամանատարությամբ գործող զորամասի մարտական դիրքերից մեկը։ Թվում էր տիրող լռությունը ոչինչ չի կարող խախտել, սակայն դիմացը թշնամին է, նենգ ու դավադիր, ցանկացած պահի պատրաստ ցույց տալու իր իսկական դեմքը։ Շարքային Սարմեն Արշալույսի Բլբուլյանին հանդիպեցին Կասարանին հարակից հատվածում։ Առույգ հերթափոխի պարտականություններն էր կատարում, աչալրջորեն դիտարկելով շրջակայքը։ Ծնվել է 1998 թվականի փետրվարի 27-ին Իջևան քաղաքում, զորակոչվել է ծառայության 2016 թվականի հուլիսին և շուրջ 14 ամիս է ինչ ծառայում է պաշտպանության բանակում, դրանցից մի մասը դիրքերում։ Դիրքապահի պարտականությունները կատարել նրա համար առօրեական է դարձել։ Հայրենիքի սահմաններն անառիկ պահելու հարցում Սարմենը կարևորում է զգոնությունը և մասնագիտական բարձր պատրաստվածությունը, քանի որ միայն այդ դեպքում է հնարավոր ժամանակին նկատել հակառակորդին և ձեռնարկել անհրաժեշտ միջոցներ։ Նա հավատացած է, որ առաջին գծում թշնամուն դեմ դիմաց հնարավոր չէ կանգնել առանց հայրենասիրության, միասնության ու մարտական բարձր ոգու։ Զինծառայության առնչվող ամենատարբեր թեմաների շուրջ զրուցելով հայերենի երիտասարդ պաշտպանների հետ ավելի համոզվեցի, որ մեր նվիրյալների կրած տառապանքներն ու զրկանքները զուր չեն անցել, քանի որ նրանց գործի շարունակողները վստահորեն են կանգնած հայերենի պաշտպանության դիրքերում։